Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İsra suresi 59. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe biha'l evvelu." وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah inanmayanlara, Allah kafirlere, Allah kendisini ve peygamberini tanımayanlara her an değişik değişik mucizeler gönderebilir. Bu mümkündür. Ama Rabbimiz bunun neden olmadığını bu ayet-i kerime ile açıklıyor. Buyuruyor ki, bizi mucizeler ve açık belgeler göndermekten alıkoyan şey ancak önceki toplumların onları yalanlamalarıdır. Kayadan deve çıkar mı? Çıkıyor ama Salih peygamberin toplumu Semutlar inanmıyorlar. Olacak şey mi bu? Deve çıkıyor, görüyorlar, günlerce, haftalarca bakıyorlar, deve olduğuna kanaatleri geliyor ama yine inanmıyorlar. İşte Rabbimiz değişik mucizeler ve belgeler göndermekten bizi alıkoyan şey ancak önceki ümmetlerin onları yalanlamalarıdır. Semud kavmine apaçık mucize olarak dişi deveyi verdik de deveyi boğazlamak suretiyle kendilerine yazık ettiler. Biz ayetlerimizi daima korkutup uyarmak için göndermişizdir. Gönderdiğimiz mucizeler ve ayetler insanları cehennemden korkutmak, cenneti de müjdelemek için gönderilmiştir. Ama insanlar buna rağmen bu uyarılara hala kulak vermiyorlar. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Hatırla o zamanı. Hani sana demiştik ki, hiç şüphe yok ki Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Ve biz sana gösterdiğimiz rüyayı da, Kur'an'daki lanetlenmiş ağacı da, zakkum ağacını da ancak insanları sınamak için gösterdik. Ve onları korkutmaktayız. Fakat bu ancak onların taşkınlıklarını artırmada. Cehennemde ağaç biter mi? Biter. Zakkum ağacı bitiyor. Cehennemliklerin gıda maddesi olarak bitiyor orada. Cehennemlikler onu yiyecekler. Evet. Rabbimiz peygamberimize gösterdiği değişik rüyaları, değişik görüntüleri ve cehennemdeki biten zakkum ağacını da hatırlatıyor. Evet. Biz onlara sınamak için her şeyi gösteriyoruz ama onların taşkınlıklarını artıyor. Bizim gösterdiğimiz bu ayetler, bu belgeler ve bu bilgiler. 61. ayetten itibaren Rabbimiz değişik bir konuyla bize ilk yaratılışı, ilk atamızı anlatıyor. Buyuruyor ki: "وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ قَالَ اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا." Hani bir zamanlar meleklere Adem'in önünde yere kapanın, secde edin demiştik de İblis'ten başka tüm melekler secde etmişlerdi. O iblis, o şeytan ise balçıktan yarattığın bu yaratığın önünde ben mi eğileceğim demişti. Eğilmek istememişti. Kendisinin ateşten yaratıldığını, bunun ise çamur olduğunu, dolayısıyla çamurun önünde onun secde yapmasının mümkün olmadığını kafasından tasarlamış ve bir kıyas yapmıştı şeytan. Ve ben eğilemem demişti ve eğilmemişti, dimdik kalmıştı. Secdeye varmamıştı. Evet, şeytan o gün secdeye varmamıştı. Kale, bunun üzerine, evet. اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَاِنْ اَخَّرْتَنِي اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ زُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا. Baksana, benden üstün ve şerefli kıldığım bu da kim? Bu Adem de kimmiş? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsam, andolsun ki pek azı dışında bu Adem'in soyunu ve neslini azdırıp peşime takacağım demişti şeytan. Evet. Şeytan böyle demişti. Ben onu kendi arkama takacağım ve cehenneme götüreceğim. Yeter ki sen bana mühlet ver, zaman tanı, kıyamete kadar ben bu işi yapacağım demişti. Şeytan secde etmediği, önünde secde etmediği Adem'in neslini yoldan çıkaracağına bu şekilde söz vermişti. قَالَ سَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَنْفُورًا. Allah da ona demişti ki defol git, çık cennetten dışarıya. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin de cezası cehennemdir. Hem de noksansız ve tas tamam bir ceza olarak size verilecektir. Sen ve sana uyanları ben cehennemde toplayacağım demişti. Cennetten kovalamıştı şeytanı Rabbimiz o gün. Adem'e de en büyük düşmanımızın şeytan olduğunu bilin diye bildirimde bulunmuştu Rabbimiz. Evet. 64. ayet. Ve istefsiz men istada'te minhum bi savtike ve eclib aleyküm bi hayrike ve racilike ve şarikum fil envali vel evlad ve idhum ve ma ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Ey şeytan, haydi onlardan gücünün yettiklerini sesinle yerinden oynat. Ayak ve aldat bakalım. Onlara karşı atlarınla, adamlarınla bütün kuvvetlerini toplayarak yürü ve yüklen onlara. Böylece onların mallarıyla, çocuklarıyla ilgili olarak işleyecekleri günahlara, yani mal ve çocuklarını kendi yolunda kullandırarak onlara ortak ol. Onlara türlü türlü sözler vererek aldat onları. Gerçekten şeytan aldatmadan başka bir şey vaat etmez ki onlara. Evet, şeytan sesiyle aldatıyor. Türküsüyle, şarkısıyla, müziğiyle aldatıyor insanları. Yeryüzünün en büyük putlaştırılan şeylerinden biri. Evet, şeytanın dürtüsü, şeytanın musiki adı altında, müzik adı altında, sanatçılar adı altında insanları yoldan çıkarma vasıtası. İşte Rabbimiz sesinle onları yerinden oynat, ayart, aldat onları diyor. Onları her türlü biritlerinle, vasıtalarınla, yaya olarak adamlarınla ve tüm kuvvetini toplayarak onları aldat diyor. Şeytan da bunun üzerine tüm kuvvetleriyle, tüm güçleriyle, tüm elemanlarıyla insanları aldatmaya çalışıyor. Kimilerini müzikle aldatıyor ve avutuyor. Kimilerini değişik şekillerde ayağını hak yoldan kaydırmak suretiyle aldatıyor. Kimilerinin evladını, kimilerinin hanımını, kimilerinin efendisini, kimilerinin karısını, kimilerinin kocasını elde etmek suretiyle şeytan insanları yoldan çıkarmaya ve azdırmaya çalışıyor. Şeytanın vazifesi zaten aldatmaktır. Şeytanın görevi zaten insanları aldatmak suretiyle onları değişik vaatlerle, değişik yöntemlerle Allah'ın dostu doğru yolundan dışarıya çıkarmaktır. Ama 65. ayette Rabbimiz buyurur ki İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan ve kefâ bi rabbike vekîlâ. Şüphesiz ki benim gerçek kullarımın üzerinde senin hiçbir hükmün ve saltanatın yoktur ve olamaz. Onlara karşı hiçbir gücün olamaz. Allah'ın ihlaslı ve samimi kullarına karşı şeytanın hiçbir gücü, hiçbir saltanatı ve otoritesi olamaz. Zaten samimi kullara o yaklaşamadığını beyan ediyor. Ben senin samimi kullarına bir şey yapamıyorum. Ama sahte olanlara, ama yarım yamalak olanları ben çıkarıyorum yoldan diyordu. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği bildiriyor. İnne ibadî, benim gerçek kullarımı, samimi ve ihlaslı kullarımı sen çıkaramazsın yoldan. Leyse leke aleyhim sultan, sana böyle bir yetki verilmemiştir. Sana böyle bir otorite ve saltanat verilmemiştir. Ve kefâ bi rabbike vekîlâ. Öyleyse vekil mi arıyoruz? Kefil mi arıyoruz? Destekçi mi arıyoruz? Rabbimizden başkasına ne ihtiyacımız var? O bize yeter. O bize yeterlidir. Vekil ve kefil arıyorsak Rabbimiz bize yeter. Başkalarına gerek yok. Rabbimizden başka vekil ve kefil tanımayalım. 66. ayet. Rabbukum ellezî yüzcî lekumul fulke fil bahri litebteğû min fadlih innehu kâne biküm rahîmâ. O Rabbinizdir ki bolluğundan ve bereketinden payınızı, nasibinizi arayasınız diye sizin için denizde gemileri yüzdüren de O'dur. Ve size gerçekten acıyıp sahip çıkan da O'dur. Kimi insanlar toprak üzerinde ekip dikmek suretiyle, çiftçilik yapmak suretiyle, bahçıvanlık yapmak suretiyle rızkını elde ediyor. Kimileri de denizler üzerinde balık avlamak suretiyle veya ticaret yapmak suretiyle, nakliyat yapmak suretiyle para kazanıyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği ortaya koyuyor. Kiminiz karada rızkını elde ediyor, kiminiz de denizde o koskoca gemilerle nakliye yapmak suretiyle veya denizden elde ettiği balıkları, incileri, mercanları elde etmek suretiyle yapıyorsunuz. Bütün bunları da lütfumla ben veriyorum size. Dolayısıyla ben size acıyorum. Dolayısıyla ben size sahip çıkıyorum diyor Rabbimiz 66. ayet-i kerimede. 67. ayet. وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَغْرَصْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Siz insanlar denizin üzerinde, okyanusların üzerinde, gemide ve vapurda, kayıkta, yelkenlide giderken bir tehlikeyle karşılaştığınız zaman ondan başka bütün yalvarıp yakardığınız şeyler sizi yüzüstü bırakarak yok olup giderler, ancak o kalır. Siz de sizi kurtarıp sağ salim karaya çıkarınca ona kul olacağınızı söylemenize rağmen sağ salim karaya çıkınca yine ondan yüz çevirip onu unutuverirsiniz. Siz o denizler üzerinde felaketle karşı karşıya kaldığınızda Allah'a kul olacağınızı yalvarıp yakararak, ona dua ederek ortaya koyarsınız. O sizi sağ salim karaya çıkarınca, kenara çıkarınca hemen ona karşı saygısızlık yaparak nankörlük ediverirsiniz. Çünkü insanoğlu evet gerçekten nankördür. Gerçekten alçaktır. Gerçekten söz verir, sözünde durmaz. Allah'a kul olacağını, bu felaketten kendisini kurtarırsa kul olacağını, ona inanacağını, onun yolunda gideceğini söyler. Ama Allah onu rahatça sahile çıkarıverince yine eski şirkine ve küfrüne dönüverir. Çünkü insanoğlu وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا nankördür. 68. ayet. اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجْدُوا لَكُمْ وَك۪يلًا. Peki emin misiniz onun sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut üzerinize taş yağdıracak bir kasırga göndermeyeceğinden emniyette misiniz, güvende misiniz? Sonra bir koruyucu da bulamazsınız kendinize. Yerin dibine batırıverir Allah. Depremle, tsunamiyle, her türlü felaketle sizleri yok edebilir, yerin dibine batırabilir, üzerinize dağları getirir, yığabilir Allah. Sizi sular içerisinde bırakabilir, adaları yok edebilir, sahilleri, yarımadaları yok edebilir, Allah bitirebilir. Sizin bunlara karşı bir güvenceniz ve sigortanız var mı? Neye güveniyorsunuz? Böyle bir emniyetiniz var mı? Böyle bir güvenceniz var mı? Mümkün değil. Ama niye güveniyorsunuz? Gökten bir kasırga, bir fırtına gönderip de sizi yok etmeyeceğinden, size taşlar yağdıracak şekilde bir kasırga göndermeyeceğinden veya yağdırdığı yağmurlarla dağlarda, taşlarda ne kadar kayalar varsa hepsini üzerinize getirmeyeceğinden emniyette ve güvende mi sanıyorsunuz kendinizi? Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla gelin siz Allah'tan başka bir koruyucu da bulamazsınız kendinize. Öyleyse Allah'ı kefil, vekil tanıyın. Ondan başkasının önünde eğilmeyin. 69. ayet. Em emintum en yu'idekum fihi taratan ukhra feyursila aleykum qasifen minel rihi feyurikakum bima kefertum ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا. Yahut sizi tekrar denize döndürüp, üzerinize kırıp döken bir fırtına yollamayacağından, böylece sizi nankörlüğünüze karşılık boğmayacağından çok mu eminsiniz? İşinizi bitirir. Gemide olmasanız bile, sahilde veya adada olsanız bile, suları yükseltmek suretiyle sizi sular içerisinde bırakmayacağından emin misiniz? Var mı sigortanız? Var mı elinizde bir güvenceniz? Sonra bizim karşımızda size arka çıkacak bir kimse de bulamazsınız kendinize. Allah'ın gücü, Allah'ın orduları pek çoktur. Dolayısıyla onun gücü karşısında hiçbir güç kendisinde bir şey göremez. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Dilerse şiddetini artırır, dağlarda taşlarda ne varsa hepsini yükleyiverir Allah insanların üzerine. Soğuk Allah'ın ordularından bir ordudur. Sıcak Allah'ın ordularından bir ordudur. Evet, Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntı, bir patlama, bir sesle, bir çığlıkla yok edildi. Lut kavmi altı üstüne getirilmek suretiyle yok edildi. Nuh kavmi sular içerisinde yok edildi. Yani depremler, tufanlar, sel felaketleri, tsunami hepsi Allah'ın birer ordusudur. Bir emir verir anında oluverir hepsi. İşte bu yüzden Rabbimiz siz güvende misiniz? Kendinizi güvende mi hissediyorsunuz? Karada veya denizde sizi göndereceğim bir orduyla yok edeceğimden emniyette misiniz? Böyle bir şey yapmam imkanım var. Önceki toplumlara bakın, aynısı sizin başınıza da gelebilir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, 70. ayet. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ant olsun ki biz Adem oğullarını üstün ve saygıdeğer kıldık. Karada ve denizde onların ulaşımını sağladık. Evet. Yaratıklar içerisinde en mükerrem olanı, en ikram edilen, en güzel yaratılışlı olanı insandır. Evet, Allah insana bu şekilde saygıdeğer kılmış, karada ve denizde onların ulaşımını sağlamış. İnsanlar kara yoluyla, hava yoluyla, deniz yoluyla uzak yerlere gidip gelebiliyorlar. Gemiler, uçaklar ve değişik vasıtalarla. Ve insanları Allah tertemiz rızıklarla da rızıklandırmış. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. En güzel rızıklar insana verilmiş. İnsanların yemediği artıkları da diğer hayvanlar yiyor. Evet. Yarattıklarımızın pek çoğundan da insanı üstün kıldık. Evet. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dolayısıyla üstün yaratılan bu insan, Allah'ın kendisini üstün yaratmasına mukabil ona kul olması gerekirken şeytana kul oluyor. Onun sözünü, onun peygamberin sözünü dinlemesi gerekirken insan ve cin şeytanlarının sözlerine aldanarak onların yolunda gidiveriyor. 71. ayet. İsra suresi 71. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَت۪يلًا. O gün her toplumu uydukları kişilerle beraber çağıracağız. Kim kimin arkasına takılmışsa, başkanı, reisi kimse, o da onun arkasından gidecek. Allah herkesi uydukları kişilerle birlikte çağıracak. Gerçekten de kitabı sağ eline verilenler, tutanaklarını sevinçle okuyacaklardır. Hesabı sağ tarafından verilen, sağ eline verilen kimseler tutanaklarını okuyacaklar, dosyalarını okuyacaklar ve sevinçle onu okumuş olacaklardır. Bununla birlikte kimseye kıl kadar haksızlık da yapılmayacaktır. Hiçbir kimseye haksızlık yok. Herkes yaptığını bulacak. Herkes yaptığının karşılığını orada mutlaka bulmuş olacaktır. 72. ayet. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا. Bu dünyada kalbi kör olanlar, İslam'a karşı, peygambere karşı, Müslümanlığa karşı, Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı kör olanlar, Allah'ın kitabını ve peygamberini görmeye yanaşmayanlar, her şeyi görmesine rağmen Allah'tan gelen gerçekleri görmeyenler, yani kalp gözü kör olanlar, yani her şeyi gören fakat Allah'ı peygamberi görmeyenler. Evet. Bu dünyada kalben kör olanlar ahirette de kördürler. Ahirette de kör olarak haşrolacaklardır. Mahşer yerine de kör olarak getirileceklerdir. Evet. Ve adallu sebila. Evet. Rabbimiz onları dünyada kör olmaları hasebiyle, dünyada kitaba karşı, peygambere karşı kör olmaları hasebiyle ahirette de kör olarak haşredecektir. Ve onlar tamamıyla yollarını şaşırıp sapıtmış gitmişlerdir. 73. ayet. Ve in kadu le yeftinunke anillezi evhayna ileyke litefteri aleyna gayrah ve izen lettehazuke halila. O yolunu şaşırmış kimseler, bizim sana vahyettiğimizden başka bir şey ortaya atasın diye seni ayartarak seni vahyettiğimiz gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışmaktalar. Öyle ki bunu başarabilselerdi seni hemen kendilerine dost edinirlerdi. Allah düşmanları, İslam düşmanları Müslümanları yoldan çıkarabilmek için her türlü yola başvuruyorlar. Evet, insanları ve hatta peygamberleri bile yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Sana vahyettiğimizden başkasını söylesin istiyorlar. Doğru, vahiyden söylüyorsun, Allah'ın sözünden söylüyorsun ama biraz da şunlardan söyleyiver diye insanı ve peygamberi yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Her zaman da Kur'an olur mu canım? Bazen de şöyle şöyle diyeceksin demek suretiyle insanları Kur'an'dan uzaklaştırıp insanları değişik yollara da şeytan atmaya, çıkarmaya çalışıyor. Öyle olursa seni dost edinirler. Hem Allah'ı hem de Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucuların kanunlarını kabul edersen, hem Allah'ı hem de Allah'la birlikte başkalarını kabul edersen onlar seni dost edinirler. Tek olan Allah'a inanırsan onlar senden nefret ederler, onlar senden uzaklaşırlar. Evet, 74. ayet. وَلَوْ لَا اَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Eğer senin imanına sebat vermemiş olsaydık ey peygamber, belki de az kalsın onlara biraz olsun eğilim gösterecektim. Sana biz böyle bir fırsat ve imkan tanımamış olsaydık sen onlara eğilip gidecektin. İzen لَاَزَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Eğer bunu yapsaydım, o şeytanlara uymuş olsaydım, o insan ve cin şeytanlarına uymak suretiyle sen doğru yolun dışına kaymış olsaydın, çıkmış olsaydım, Allah'ın kitabının yanı sıra başka şeyleri de ona katmak suretiyle, biraz Allah'ın kitabından, biraz da başkalarının kitabından demek suretiyle böyle bir şey yapmış olsaydım, onlara eğilim göstermiş olsaydım, onlarla koalisyon, evet, durumunda bulunmuş olsaydım, biraz Allah'ı, biraz da onlardan yana olmuş olmak suretiyle sen bu şekilde bir hayat tanzim etmiş olsaydım, evet, hayatın acısını da iki kat olarak sana tattıracaktık. Ölümün acısını da zaten tadacaktın. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamayacaktın kendine. Ey peygamber ve peygamber yolunda gidenler! İnsan ve cin şeytanları sizi daima saptırmaya çalışabilirler. Değişik yollarla, yöntemlerle, uygulamalarla sizi Allah'ın yolundan dışarıya çıkartmaya çalışabilirler. Dikkat edin, Allah sizi yolundan çıkarmasın. Dikkat edin, Allah sizi yolundan dışarıya bu şeytani güçler vasıtasıyla çıkarmasın. Aman ha, onlara dikkat edin, onlar sizi Allah'ın bu dost doğru yolundan dışarıya çıkarmasın. Değilse hem dünyada hem de ahirette azabı katmerli biçimde tatmış olursunuz. ve Allah'a karşı da hiçbir yardımcı da bulamazsınız kendinize. Evet, bugünkü dersimizde de İsra suremizin 59. ayeti kerimesiyle 75. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 76. ayetten itibaren İsra suresine devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.